سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. دا سورة محمد دویم حصہ شروع وا او پدی کے بیانو دا پنځو امورو. اول زجر او توبیخو دا پار دا منافقینو، دا دے منافقینو ناکار صفتنا چیغ د مومنانو د صفاتن بالکل بدل دی، دا قسم صفتن پ مومن کی نشیرات لے لکه مثلا یو داغی نشک دے، مومن ب پخپل دین کے خی یقین، عقیدہ بے مضبوطی، عمل بے برابری، داغ ناست او پاست بد یقینی، شک تردد گڑ وڑ والے با پاغی کی نرازی، کلا یو پلا منڈا او کلا بل پلا منڈا، او دا او کم او کدا او نکم، دا بخی او کدا بخنی. صفت تا مومن خالص ایمان دی چیغا دا شک او دا شبہ نپاکی، کار دا مومن چکل دا دین خبر راشی نو دے با هر سپریدی او د دین خبره به مخکې کوي، اگر که د ده پکې مرګي. صفت ته منافق چې کله داسې خبره راشي چې په هغې کې سخته ده نو دی بیا په ځان باندې څه چلو کې وي، زه بیمار یم. دا قسم ناکار اوصاف ته منافقینو، دا ړومبۍ خبره وه. دویمه خبره ترغیب للقتال، ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ترين پدی پسی یا ایها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تشجيع او ترغيب اطاعت الله او اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنیا کی دا محنت کے دا اللہ او دا پیغمبر خبر اومن ہے، داغین بل طرف تا موڑ ہے. دا ولو نشاو لاریناکہم دا منافقینو پاگا حالاتو کی دا پاتی مومنانو مو او پیغمبر تو ام دا دین دیر زیادا مسلوہ، لکہ تب ازان بچ کری دشمن ناغخ کار دشمن دی، نو دا خپل مرگری نبستنگ ازان بچ کری اگر کلمہ ہوئی اور تاثر جماعت کی اولاد دی مسکی، اگر تاثر پا غم و پا خادے کی شریک تھے تب وہ دا زمان مرگر دے او دا زمان رور دے، دا کلمی رونو یو منس کی دا اگر پدلکی برس دی او ستا پدلکی برس دی، ستا ظاہر و باطن یو شان دے او دا اگر ظاہر و باطن دے یو بل سر مخالف دے. سو پوری چی اللہ سا علامات نو ذکر کلی نو پیغمبر تم دا غی ندی را مسئلہ وا ناغی بارہ کی جہادم سے حکم نہ راغلے، صحابہ بہت بعض وقت کی ڈیر زیاد پریشان شو پیغمبر ته وی جره چې دې سره جنگ شروع کو دا سټونه ته وونه پیغام وبشو کله بچ الله پیغمبر ته و نو ډیره خو کله به نو خبر کړي نو دا پتم چاته نه لګی دی او زه لګی جمعات جوړ کو پیغمبر ته وی تر شر برکت ته بار بدی کی منځو کا اسم چې څوک جمعات جوړ کینو نیک بندا بوزي یا اس کوټه جوړ کینم یو نیک بندا بوزي وی تاسو په دې کې زړه کا ته منځو کې د خیر او برکت ته پاره هغه دعا وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی زو دی وخت په سفر روانه ما چې واپس را لمنو دا خو تاسو ډیر خکار کړی لار کې پیغمبر ته چې کله واپس راته نو وحی رااله چې ګوره لار نشي جمعات نه دی یا خو تاسو لپاره یو مورچه جوړه کړی ده تاسو خلاف په باغی کې مشورې کیږي کیدی شي وسلې مسلې و تم راوړي نیمې ولر جمعات یې خدای نو ګوره دا سپین روبه انسانو مومنانو کیو خلق په نظر کې بظاهر کې کلمې وی مسلمانانو کې دانشمار جمعات جو کړو در مثال نو جوړ کړي نبی له صلوات و سلام لا نه دراغله او دوته نه ځوانان مخ کې راولې ګلوي تاسو لاړ شئ او چې مونږه در رسو چې جمعات نه وي پیغمبر که دغه سکارونه کولی لکه څنګه چې دا اوس کیږي خاص کر زمونږ په دې صدای کې نو بیا خو بر دنیا دغه سی جمعتونه جوړ شو هغه به جمعتونه نو مورچې به وي نبی علیه الصلوۃ والسلام دا قسم نرمی نه کولی یا دینه بشر جوړ شو ولی جمعت روانو جمعت سوزم دا خلق بسوي چې تر اوسه خو تا جمعت جوړو چندې به دې کولی او خلقو ځان واجو ګټې روړاو کجوري وهاو سانګې روړاو او اوس روانې اوس ته اور ورته کې نا دې ته نه دي کتلی ولی الله خبر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غزې ته واپس را رسیدو نو هغه دوه تنه راغلي وو او هغه یې لاول کور ته نه دي تلي بس لاول چې تا شوړه کته چې یو ځای نه بل کو هغه وخت کې داسې عام اور نو نو شوړې یې چېرته بل کړې او ځان سره یې راغستې یا خلق وته وې څه کوي جومات شیخان ناستو زبرګانو چا پکې ذکر کوو چا پکې نفلونه کولو اغی دې نه دې کتلی خو جمعه ته ور ورته خو خلق په تیخت ځان خلاص کو پیغمبر ته راتل جمعه جمعه نه ور څه ختم دا ولي پیغمبر ته دغه وخت کې علم نو که پیغمبر عالم الغیب بنو په هغه وخت کې کله جهاد لته حکم به کړو چې د جمعه روان کې ډیر خلق ته غی نه پویږي کنه غی پیغمبر عالم الغیب دی علم غیب څه ته وی المغیب هغه ته و چې تا سره بر نه خبر نه دی راغلی او تا تار سه معلوم دي نه چې پیغمبر ته به کله خبر راغی نو خبره د غیب نه ووته قرآن نازل شو دا ټول قرآن دې ته الله غیب ویلی دی چې کله نو نازل شوی نو پیغمبر څلوېښت کاله څه نه ویلي عالم الغیب بنو څلوېښت کاله مخکې به هم دا مسله کړې وه ولې تاسو خو عقیده داره چې پیغمبر عالم الغیب دی پیغمبر بلا و سفر باندې نو تلې او صحابو ته به ویلو چې راشه لاول دې جمعات نه ځان بیغمه کې اسنه چې خلاف پکې منځونه وکي ور دینه خو بروستو لانجه جوړیږي نو وس نه وس نه ایسه لمته نو ویزو د مار سره وعده لري چې زه واپس راشم نو بیا پکې منځو کوم او چې کله دا قسم آیتونه نازل شو ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه داغي نه پسته منافقانو نه داسې نو سوکو چې پیغمبر ته به پته نه لګی دا ټول نشو معلومولی ځکه سورۃ توبه که ستاسو یاد وي نو د ټولو سورتونو نه رستو نازل شوې ده او په هغې کې الله پیغمبر ته وي ومن من حولکم من الاعراف منافقون ستاسو نه چاپېره په دې بانډو کې منافقان دي لا تعلمهم پیغمبره ته یې نه پېژني او دا آیات کریمه سورۃ توبه کې چې نازلېدو نو د دې نه رستو اتلس ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و آخری و آیاتونو کې دی او پاغی کی و تعالی وی لا تعلمهم نحن نعلمهم تی پیغمبر نه پیجنی مونږه پیجنو نو ټول منافقین پیغمبر نو پیجندل ها چې الله به وغوښته نو ته به وخوته عقبه ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیہ الصلات والسلام یو ورځ خطبه خطبه ولوسته حمد الله واثنا علیه الحمد لله و الله تعریف وکاو داغی نرسته وی وی من سمیتو فلیقم ما چې چا نوم واغستو نو هغه دې فوراً پاسي دوی نبی علیہ الصلات والسلام نمونہ شروع کو چیا فلان فلانی زیا یہ پاسی دو نبی بھی یا فلان ابن فلان اے پلانی اد پلانی زیا نہ پاسی دو حتی تردی پور جی نبی علیہ الصلات والسلام 36 نفر شپک دیش کسان پاغا مجمع کی جمعات کی پاسو او تیوی وی ان منکم منافقین تاسو کے منافقان دی چھ منافق با خبر شروع کرنے پیغمبر تاو پتاو لگی دا نو دی نمخ کی وطن لگی دا نا داوت اللہ دل تاوی چھ اس بیت تاو خیمہ پخپلو نخو بے پی جنی چھ خبری با منافق شروع کرنے پیغمبر تاو پتاو لگی را جدا پکی منافق دی پدی عام و مجمع کی تاسو گو رہے نا چھ کم دے کی نظری خبری اکنے تاسو تاو پتا لگی چھ لگا داغ اجلاع خبری شروع طول دنیا تا پتاو لگی داغ خبری سنگی دا سے دا منافق لب و لہجہ دا لحن القول چھو تاوی دا دا خبر دا سوی پیغمبر تا پتاو لگی دا اللہ پی پوکڑو خود دا طول منافقین دا حال پیغمبرو نو خبر دا حصہ پک پاتر رن دی پسی بیا ولنبلو انکم سر ترغیب للجہاد ولو نشاء اللہ ویک زمونگا خوخشی لأریناکہم نو بخیوتا تدی کا خطاب پیغمبر تدی او هم دا منافقان کہ زمونگا خوخشی اللہ وی نو لأریناکہم خامخا او بخیوتا تدی فلعرفتهم بسیماهم نو خامخا تب او پیجن دی لرا یا بتا پیجن دلی وی دی لرا پخپلو نخو پخپلو علاماتو سرا داغی پا مخ کی بدا علامو داغی پا خبرو کی بدا نخی وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی آیات کریمہ دلان دلی کی وی کل چی یو سڑے یو خبر راس قساتی پخپل سینکی من اثر سریدتا چھے تاسو اتا گورے تاسو اینا پیجنے بل سو چھے اتا گوری نی پیجنے دو پا خپل سینہ کی او راس پٹ ساتھ لے دے وی دا راس کسو کوئی چھے دا بگن اخکارا نشی وی دا اغا مخ تا چھے تاو گورے نو دا اغا دا مخ پا دے دائرو کی بتا تا اخکاری دا اغا دا جبنا چھے کمی خبر روزی نو داغی خبرو در ٹکڑونا بتا تا پتا لگی سیدی سڑی پزلکی دا خبر ادا آگا شیخ بکل کل یو قصہ کولا اللہ دی پی رحم کی وی یو سڑی وی پتکڑو نو بیا پا گنا کی روانو بلا خلقو نوی دے یو بی ڈلی تزا سی زانی ورنیز دیکھو یلا کرا تا سو وای وای کوي الا کوي دا دې نه سي اغي ته پتاو لګي راځي دا غل او وای بګه چا سو ویلو هغه په خپل ځان ښکارې تا سره ساتلې دي نو ستا مخته چې خلق وګورې نو په خپل پتاو لګي چې دال می کچھ کالا کالا ہے ولا تعرفنهم او خامخا او په جنې دی لرا فی لحن القول خامخا په جنې بدیل را په لب لهجه کې فی لحن القول ددی خبر زان لے اور روش دے دے تپ عربی کی فحواوی ددی کلام دو چلول نبی ما تا پتہ لگی دا بس داغی نہ بتا رہا پخپل ابوی راضی خام خاطب پی جنی پیغمبر دی لرا فی لحن القول پلب لہجہ کے نہ منافق چو دے بدخلی نڑے زیاد پوس اسی پستی خبر بے شروع کی والله يعلم اعمالكم الله پویگی ساسو پاملونو بانی اعمالكم جمعنا الله استعمل ما تمعلوم دے نو چا اللہ تمعلوم دے نو اللہ کل کل پیغمبر تم دا خود لے نو کل کل پیغمبر تا داغی اسبابو او داغی آلاتو داغی علاماتو دے و تا خود لے نو چې سړی به په لارې روانو نو پیغمبر ته پته لګېده چې دا کوم قبیلې لري په دې پنجاب کې مونږ یو ځای کې اوسېدون یو مشر سړی و مونږ تپوس وکړو د ده تشرې کال عمر دی او چې تا به ول لاس ورکړو نو بیا به ته ځان نه شه خلاص ول ډېر پهلوان سړی و نو هغې کلي واله ووی د ده ویده سره یو علم ده مونږ ویده خو کتاب ویسی نه دی ویده امی سړی ده خو چې ده خوا که یو سړی تیر شو ده و ته وکاته داسې د شانه وی تا ته بووی چې دا راجپوت ده تا ته بووی چې دا د پلانې قبیلې ده د پلانې قوم ده رانجا ده مونږ ویده څنګه پېژنې وی دا تجربه رکنی وی تاسو په خپله تجربه وکړئ یو سپین ګیره سړی را روان یو ورځ مې موږ سره ناست وو هغه چیلم مته پروت دی هغه وګدوند هغه وخه ډېر ښه سړی و ډېر ښې خبرې به یې کولې او وی دلته چې غلام الله راته نه وي مونږ به په سره ناست وي مونږ سره به یو کس کله شیخ غلام الله خان به یاد وو هغه په کلي کې طالب پاتې شوی نو مونږ ورته وی دا سپین ګیری چې را روان دی دا څوک دی وی دا پښتون دی هغه هغه نه لیدلې وه نه یې دغه کړی وه مونږ هم نه پېژندلې چې دا پښتون دی او که څوک دی هغه چې راغی نو مونږ ته تپوس وکړو مونږ ورته وی دا تره کوم ځای نه پېژنې وي دا هر سړی د پوندو نه پېژنم ولتعرفنهم فی لحن القول الله یو علم ورکړه پیغمبر ته علاماتو نښې وي او دې کې ګوره یو علم هم جوړ شوی دی دا علم رمل جفل چې ورته وي ای کتابونه دي ځان له خواه با طالبان هم داوی تو پس عقیده نجوره و نبا عقیده ساتی خواه آس علامات دی وغا علامات پا دیر صحیح هم کل چه شیخ پنجپیر که درس شروع کو نداغی دی افتتا دا پاره مولانا حسین علی رحمه الله را وسته و دا اغی استاد و نمیعوالی نا وما بچنا دا اغی دا کلی نمو ناغوی شیخ ناستو وی چه سوک براتو کاتبه نو وی شیخ بچو تو کاته نو داسې مسکی بشو وی چې کله هغه افتتاح وشو هغه مولیان خواره شو ټولو وی ما له شیخ نه تپوس وکړ چې ورځې مونږ ډېر لکه زمونږ دا تمنا وه او دا ارزو وه چې دلته درس شروع شي او افتتاح وشوه او چې تاسو ته ما کاته نو تاسو خندلو مونږ د خوشحالۍ مقام او دغه تاسو د دې نه څه ګپ غونده جوړ کوي هغه ماته وی چې محمد طاہر اتا تا پتا نشتا دا پتا بتا تا رستو لگی وی ما وطاوی چا سنگا وی ما تاوی چا دا کم کسان دل تراغلیو دا مولیانو پتکیوالیو زبرگانو زمانی تا خوی چا دا علیمان دیو دا سوابی در خلق تی پا دیکی ما سڑی و نلی دو ما چا و تکاتنو یا ما تا شادوخ کاری دا یا برا تا ایدرخ کاری دا یا برا تا خنزیرخ کاری دا دیکی ما سم سڑی و نلی دو وی زدیر غصه شو وی ما وطاوی چا تا جیبا خبری که ویوم آغا خلقو بیا چه سو وقت تیر شنو وی طولو پا ما بانی پا تحصیل کی رپورٹو کو چه دا پنجپیر تیو سڑی را غلی دیو دا افغانستان نر آغلی دیو دل تر خلقو عقیده خرابی کرامت نمانی ولی یا نمانی زیارتون نمانی خیر خیرات نمانی اسخات نمانی نوی ما پسی یا ڈیپٹی را وست طول عمله و پولیس را وست را سوا بین وی زمان دا شیخ خبر یاد شو یا غما تویلو چه دیکی ما انسان گوره و نلی دم دا علاماتی چتر یو سړی تندی ته وګوري او دا غیر ته معلومه کې دا سړی سخی دی یو سړی لاس ته وګوري او تا ته پته ولګي چې د عمر دوره دی د بچی دوره دی دا علم رمل جفل چې دی نو دا سو ته به په یقین نه کوې خو خپل خپل علامات دي داغې تا ته به د هغې نه پته لګي د هغه د سترګو نه چې دا سړی غیرتي دی او دا سړی په ده کې دا صفت دی د هر چا کې الله خپل صفات پیدا کړي خو هغه صفات پیژني هر څوک نه چې څوک یې پېژني نو خو علامه ده نه خره کنه وریځ چې راشي نو خلک وي باران به راځي په شین اسمان خو څوک نه وي چې باران راځي نو دا وریځ یو علامه ده یو نخه ده والله یعلم اعمالکم الله پوهیږي ستاسو په عملونو باندې چې دا تاسو څه کوئ شپه ده او ورځ ده ولنبلونکم دا لام د تاکید او نون تاکید ثقیله دا قسمیه جمله ده الله وی خامخا ازمیخ بکو منگا پتا سو باندی حتی نعلم المجاہدین من کم تردی پوری چی منگا اخکارکو مجاہدین من کم ستا سنا نعلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی نمیزا المجاہدین من کم وی دا علم پا مانا دا تمیز سرد یا علم پا مانا دا لیدو سرد کرا کلا علم پا مانا دا رؤیت سرم رادی ابن عباس سے بوئی مانا دادا چی اللہ وی خام خاز میخ بکو منگا پتا سو باندے پس سرا چی تور روالا غشی لندہ دی روالا زور روا چوا میدان تروزا توپک مشین روالا اللہ دا رسو دا پارا حتا نعلم المجاہدین منکم تردی پوری چی منگا اخکارکو اگا جہاد کا ان کی ستا سنا چکم یو پتا سکے صحیح مجاہد دے تا سو اقبا مخ کی دا غٹی غٹی وشتی وس اللہ اوزا تا سو اخکارکو مدی دنیا تا نومیزہ یا نرا اللہ وی خامخا ازمیخ بکو منگ پتا زبان دے حتا نعلم المجاہدین تردی چی منگا اوینو مجاہدین منکم ستا سنا میدان کی کم یو پرست تختی کم یو جہاد کی کم یو مخامخ کافر لوردی اور سنرا تختی والصابرین او پی جنمونگا صبرناک جدا کو مونگا صبرناک یا اوی نمونگا صبرناک و نبلو اخبارکم او مونگا امتحان والو استاسو دا اخبارو استاسو دا حالات و نبلو معلوم کو استاسو حالات کہ دا شپی تاسو سکوئے دروازی سکوئے تاسو حالات د دې کافرانو د منافقانو سره سوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دا پکې زورنه یقینا هغه کسان چې کفر وکړو وصدوا عن سبيل الله او بند کړو حلق د لارې د الله نه وشاق الرسول او دشمنی وکړه د پیغمبر سره من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غینا چې ښکاره شې د دین خدا اگی تا پتا ہو لگے قرآن حق دا پیغمبر رسالت حق دے او دادے چا کمی خبری کئی دادے دا زانہ نکئی دادے چا دا کمو قصص و نمونگا خبری انسانان سر دے پتا نشتا عام و خلقو تا دا خو آغا سوکی چا اگی سر نبوت تے اگی سر وحی اگی سر جبریل دی رازی باوجود دا غینا دا پیغمبر سر دشمنی اکلا حق و تا معلوم شو او نی مانو لن یضر اللہ شیئن شری اللہ وی نقصان نشی رسول اللہ تا یو ذرا لن یضر اللہ شیئا شری ضرر نشی رسول اللہ تا یو ذرا اللہ تا بسوک ضرر رسی نو نفکی یہ سنگ دا خلقنا شی اللہ تا سوک ضرر نشی رسول مطلب دا اللہ دین دا اللہ رسول لن یضر اللہ شیئا دے پا خپل خیال کی لگیا دے دا زانے یو دین جو کرد دے دا اللہ را دین مخالب دے دا زانے یو رسم جو کرد دے او آغا اگه تا دی دین وی وست دا اللہ را دین پا مقابله که دا بل دین جو کرده ده دا اللہ دین تا حس نقصان نشه رسول که دا پیغمبر خلاف دا مومنان و خلاف تا یهودی سر مرگر شوی نصرانی سر مرگر شوی وثنی سر مرگر شوی مجوسی سر مرگر شوی نو خلق بوی چی دارا دیر اغتا دل جوڑا شوانو وست خو پیغمبر تا گران شوا اللہ وی لین یدر اللہ شیا سما دین تا بتا سن نقصان رس ازان و تباکی کسرا دس شو قیسر دس شو وسا یحبتو اعمالهم زردا چی اللہ با برباد کی عملون ردی کدی سکڑی دی گنا غلال حبت شولی یو خوا کفر راغی بل خوا دا اللہ دا کتاب نے خلق منکلو بل تر تر پیغمبر سر دشمنی و ساتل و دین و تخکار شویو اللہ وی تا چی سکڑو نا غم ما دا ختم کرو یا ایوہ الذین آمنو دا ترغیب ورکی اطاعت تا اللہ و اطاعت تا رسول تا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کہ دا اللہ او تابداریو کہ دا پیغمبر کدا سے ویلے ویجی ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ تابداریو کہ دا اللہ دا اطیعوا الرسول و پاکی پخپل راتا سکر چی تا دا اللہ تابداریو کلا دا اللہ پیغمبر دے اومانو دا قرآن نا خدا ثابت را سورت نسا کی تیرشیو چی تا دا اللہ تابداریو کلا دا پیغمبر چاچے دا پیغمبر تابیداری اکڑا دا اللہ تابیداری اکڑا دا دوانا خبر خویاو بل سر لازم او ملزوم دی تا دا اللہ منی نو اللہ پیغمبر را لے گلے دی فاغبانی دی ایمان راوڑو نو بس اطیع اللہ و اطیع رسول پخپل را گئے دا جدہ اولی ذکر کو پا دیکھ ام کمال لے دا خو اہمیت ذکر کی اللہ وی زما او منا و اطیع الرسول و زما دا پیغمبر او منا تا تب سنگ پتہ لگی جدا دا اللہ اطاعت تے تو پیغمبر اطاعتو کا سورة آل عمران کہ اللہ ویلو پیغمبر دیتا ہوا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کچر تاسو محبت کا ویدہ اللہ سرنو فاتبعونی زما تابداریو کے تو پیغمبر تابداریو کنو خلقو تاو پتہ لگی جدا دا اللہ سر محبت تے ذکر اللہ ویلو پیغمبر تا یہ خلقو تاو ہے کہ زما سر محبت کی نستا تابداری دیو نو دا اهمیت ذکر کی نو ذکر جدا ذکر کو واطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم او مبربادا و اخبل عملنا پس سر عمل بربادی گی پا خلاف تا پیغمبر سر چی تا دا پیغمبر دا سنت و خلافو کو نبزان لدی پا کور که دا کورا کی جوڑ گا نا اللہ پیغمبر را لگل دا دا پارا چی دا اغا خبر دا اومنی لیشی او هر عمل دا اغا دا سنت و مطابقو شی نو تا زان لا وی زمان مشران شتا نماز برگان تیر شوی دی مخی پیر سب تلی دی استاز تلی دی تمنگا مشرانو خو بدا سی کولو عمل لی تباک اللہ وی ولا تبتلو اعمالکم دیو جن مفسرین مانا کی ولا تبتلو اعمالکم اے حسناتکم بالمعاسی خپلی نیکی پا گناہو نو لی تباک ہے ذکر جتا گناہو کنو عمل لی زن لحراب کن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چتا گناہ دا نوشو داغی گناہ نا پس خو عملو کا تمحو ها نو آغا مخ کی چرکم گناہ کرده نو آغا دی ختم کو پده نیک عمل سرا پیغمبر وی و اتبع السیئت الحسنت تمحو ها پا دی بد عمل پس نیک عملو کا چی آغا بد عمل لی اسو دی او کنا آغا بد عمل لیو کا ورپسی دی بل بدو کا نو بد سیوا کی سباب پا قیامت کے لوئے مسئلہ تا تجوڑ شی اللہ تعالی سر دور خقی چا دی یو نیکے تالی لس بد لی در گئی او تا یو عملو کو ناکارا نو یو بد لی در گئی نو ورپسی دی دویمو کو نو درین دیو کو نو ورپسی شور حدیث کرا دی بدبخت انسان دغا دی چرا داغا بدے دور شوی چیاغ نیکے ورسرو مخوڑی یو پا لس نیکے وی او تا گناہو نا دورا سیواکر چیغا خپلا نیکی بھی پیم تواکر نا نیکی پی سیواکر نو بدائی با کمی آبو سر ختم شیو بے خود ما بربادا و اخپلا عملونا بخلاب تا پیغمبر ما بربادا و اخپلا عملونا پا گناہو نسرا ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا یقینن اگر کسان چا کفریو کو او بند کو خلق دلار دا اللہ نا سبیل اللہ قرآن دے دین اسلام دے د دین خلق منک ثم ماتوا وبیاملشو وهم کفار او حال لا رجودا په حالت د کفر کې فلن یغفر الله لهم چری چری الله با بخنون کی دیتا لن روړو یغفر بانی دنیا کې تاسو وکړو دوټه کی دی کفارو وسد عن سبیل الله یو طرف ته کفر او بل طرف ته دی ته سوک پرې نه خودو چه غراشی و کلمه وی و مسلمان شی و قرآن تا کینی پا دی حالت که تالا مرگ راغی اللہ وی زمانی بطیر شی لن یغفر اللہ لهم چری چری و ملا تا بخانه نکی دار دید پار تخویف شو او آن پلا بیا فلا تهینو یو تشجیر یو ترغیب للانفاق ته یو تزهیز من الدنیا را دادره مسئله پاتی شو ولو نشاؤ او کچر زمنگا خوخویل ارائنا که هم نو خام خامنگا با خود لیوتا تا دا منافقان فلا عرفتا هم تا با خام خا پی جندلیو دی لرا بی سیما هم پخپلو نخو ولا تعرفن هم او خام خاو با پی جندلی دی لرا فی لحن القولی فلبو لحجر دی کی والله یعلم اعمالکم اللہ پویگ استاسو پا عملو نباندی اللہ پی جن استاسو عملنا ولا نبلونکم و خام خا ازمیخ کو منگا بتا سبانی حتی نعلم المجاہدین منکم تردی پوری چی منگا جدا کو مجاہدین پتا سکی والصابرین و صبرناک یا حتی نر المجاہدین تردی پوری پتا سبدا ازمیخ و امتحانی چی وین منگا مجاہدین استاسنا والصابرین و صبرناک و نبلو اخبارکم اللہ وی منگا معلومو امتحان اخلو تاسو ده حالاتو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقينن غكسان چه كفر وکاو بند که خلق دلار ده الله نا چه قرآن ده دین اسلام ده وشاق الرسول او دشمنی وساتل ده پیغمبر سرا من بعد ما تبين لهم الهدى پس تاغینا چه خکارش دیتا دین اسلام لن يضر الله شيئا شر ضرر نشی رسول الله تيوزرا وسيحبط اعمالهم او زلدا زردا چ اللہ برباد کی عمل نردی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کے دا اللہ او تابداریو کے پیغمبر ولا تبتلوا اعمالکم او مبرباد و اخبل عملنا فخلاف دا پیغمبر مبرباد و اخبل عملنا پا بدعات و پرسمنو مبرباد و اخبل عملنا پا گناہونو سرا ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ یقیننا کسان چا کفریو کو او بند که خلق دلار دا اللہ نا ثم ماتو او بیا مرشو وهم کفار او حال دار جیو دا کافر فلن یغفر اللہ لهم چری بخن بونکی اللہ دیتا